الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد سورة سبا کی دعوة ذكر شوا الحمد سره چې دا وی مطلب داو چې تمام صفاتونه د کمال الله لره دي ورسره دلیلونه بیان کړو چې زمکه او اسمان کې تصرف کوي پټو لوغه حالات باندې پويږي زری زری حساب بکی قیامت کیوں دنیا حال ام بیان کو چی اعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرج منها او دا آخرت حال ام بیان کو چی لا یعظم عنو مثقال ذرت دا حقیقت کې د دوالو حمدونو معنا وا چې الحمدلله الذی او بیا وله الحمد فی الاخره دنیا کې هم د الله اختیار دی او آخرت کې هم نه په دنیا کې د بل چا څه اختیار شته دی او نه په آخرت کې بے مختصر بشارت ذکر کړي او مؤمنانو ته جریدا دعوا ومنه او تخویف او يروا منکرینو ته او دا وی حال ته بیان کو جری دنیا کې دې ته پر مهنت کوي منډي وي با روزی پزانی اکڑی دی چیز اللہ دی کتاب سر دشمنی کئی سعو بی آیاتنا معاجزین اللہ کی زمون پا آیاتنو کی لگیا دی او دے خیال لی چمون با مقابلو کو مغیل عذاب ذکر کو چیم سخت دے ام دردناک دے رجز نلیم نور پسی دویم جماعت ذکر کئی چی شکر دے دنیا خالی ندا دا خلق پکیمش دے چیغیش پاور از منڈی وی محنت و کوشش کئی دا مقابلو دا پارا خدا سے پکیمش دے چی داغی علم راغلی دی پدی باندی چی قرآن عظیم و شان دا اللہ کتاب دی او قرآن یو حق کتاب دی او دنیا کی کسو کے ہدایت گوری نو قرآن لدی رازی دی داغی مقابلہ کی دا حق پرست و شان دی کرکھا لیکن قرآن کریم پخپل فصاحت او بلاغت کے کمال طرح سے دلے دے فللہ الحجت البالغہ نو تعبیر دا سکی چڈیر ناشنا وَيَرَ الَّذِينَ قُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ یَرَا سَتَوِي دسترگو لیدل رؤیت الله رب العزت وی د دې داسې یقین راغلې ده د قران په صداقت باندې لکه په سترګو چې یو شی ویني نور دازه او مقام د علم ده چې وی علم یې ویلې وي خو نه په یارا کې دوه کمال دي او دوه لطف دي یو لطف دا دی چې علم یقیني تن امرات شي چې د سترګو لیدل ولي چې سړی تا ته خبره کوي نو مخکې درته وایي چې دا اورېدو درته وایم که د لیدو هر څوک وایي د لیدو راته وایه دا اورېدو څه پته لګي ځکه د لیدو خبره یقیني کنه او دویم لطف پکې دا و چې د علم ذکر رستو راځي چې اوت العلم نو یعلم او سره بیا مناسب نخکاری ځکه چې عرب تکرار ډیر بد غني په دې خبره عرب ډیر بد غني چې ته یو خبره دوه ځله کوي نو قرانم تغیدو محاوره نازل شوه دی نو یرایوی او یعلمه او نوی دکوتو العلم سره بیا تکرار راشی حکمانه دا سکو پوییگی اغا کسان نو دیره بہتر بی دکا اصل مطلب خو علم دیخوا پوییگی اغا کسان چوار کلشوی داغی تا علم دا دا قرآن بل کمال لے چکل دا حق پرستو ذکر کئی نو پا علم سرے کئی گورا ہر زیگی چی قرآن کل ذکر کئی دا حق پرستو دا باطل پرست پا مقابلہ کی دا باطل پرست دا واس شورا دوک ذکر کی چیز دا خلی شور ڈیر دے دا حق پرستو پا حق کے علم ذکر کی څکه علم حق پرستو سره دی ښا دا نور دی کنه دا ته شور از وخت دی شور شرابه وته وی کنه علم نشته غی سره علم هغه چا سره ای چې قران سره تعلق او رابطه ساتي پوئیږي هغه کسان چې ورکل شوی دی هغه ته علم اوس باندې پوئیږي الذي ينزل اليك من ربك هو الحق پدی پویږي چې هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تا درفستان نو دا حق دی هو الحق کې بل کمال کو حسر وکړو دا هو چې راشي دیتا زمیری فصل وی اده خاص د حصر د بار راضی د نوریس مطلب نه خدای مطلبی چې دا صفت بن کی پدی موصوف کی نو حق بن کو ما انزل کی چې بس هو الحق دغه حق د بس د نور څخه خبره وراته نه کوي نور براته سنوې ما ته خبره کوي نه د قران خبره کوي د قران نه قربان شم ما ته به نورو کتابونو خبره نه کوي هو الحق لکه اوسړي سوال کوي د الله نه په خپل جواب کې وای چې تو هی میرا رب ہے بل څوک نه منم خاص ته زما رب بس اوسمره حسر راغی تقصد هو دا مطلب دی پارا بے کی چی هو الحق ام دغا حق دی بس دین سیوانور چی صدی کنا اغا بے اعتماد دی اغا دا شک نخالی ندی خوا اغا دا شک نخالی ندی اگر که بخاری مسلمی اصر بیو دا اللہ کتاب دی چلا ریب فی ويهدي الى صراط العزيز الحميد. ده حق معنا وکړه چې څنګه حق ده دا هر څوک دا لفظ وی هر څوک وی چې حق که دعا کوي نوم بس حق نپری دی حق لیڑستر ایک چه اللہ مارن الحق حقا ورزقنا اتباعه یا اللہ مونگا تا حق دا حق پا شکل کیو خی او بیا زمونگ دا غی تابداری نصیب کی نو دا حق حق ارسو کیا دی مجھے دیدی مطلب سدی اللہوی ویہدی الى صراط العزيز الحميد حق داسي چې راهنمایي کوي تا ته لار خي تا ته خلار دا غزا ته چې عزيز او حميد دي هغه لار چې تخين دا حقیقت او خلق ست حق وي چې غيوته شیطان لار خي د خدای لار ته نه خطا کړی دا ورې چې په کومه کنده او شړا باندې روان کړی او هغه وی مونږ په حق یو وینا حق خو قران دا وی دا وضاحت کړی دی چې ويهدی الى صراط العزیز الحمید حق هغه ته وی چې هدایت کوي راهنمایي کوي بندتا په طرف دا ویلاري چلار د عزیز او د حمید د سی په ذکر کړو په چې کوم د یاري او د هیبت هغه مخکې کو او چې کوم د خوشاله او د محبت نو هغه رستو کو عزیز دا اللہ آغا صفت تے چی دا سو کواوری نو حیبت پی راشی چی گورا زورا ورزاتی زانتا ہوئی نو یا خدا امون خو ستا دا زور نا پناہ وارو چی مون بعد نخپل زور میں استعمال ہے ستا زور تا با سوک ٹنگی گی او حمید دا صفت دا خوشحالے دے دا صفت دا محبت تے ہو دا امید تے دے رستو کو بس دا دیو جن چی دا اصول دی دا قرآن و زمونگ دا شریعت ما چی کم خبر دیر قوی وی راجحی نا رستو ذکر کئی او چې کومه داسې د شک شوبي نو مخکې ذکر کړي الله خپل حمید صفت ذکر واستو ذکر کا چې اشاره کوي دیتا هغه حدیث تا چې پاولو کتابونو کې لیکل شوی چلاویلو چې سبقت رحمتي غضبي زما رحمت زما په قهر او په غضب باندې غالب شوی دی نو خلقو یری ګیما شکر و باس ہے تا اس کا الٹا کار شئے ہوئے چه قہر و عذب غالب شئے ہوئے کنا بے اخوارو چاسان شاغستے خدا شکر دی چه اللہوی زما رحمت غالب شئے زما پا قہر باند نا قہر یہ مغلوب کرے دے اب دی کہ مخلوق سر غم نشتا تس بی غم دی دا خود اللہ ترغیبات تی کنخا دا قرآن تصدیق ذکر شو دا قدماؤ علماؤ نے نقلو کن چی اوت العلم سوک دی چی اللہ تم رب خیستا تعبیر سرا ذکر کرل چی اوت العلم تا دیر خیستا تعبیر دی بس اغان لا تعلم دے دو قول دی سو کوئی چمرات تینا دا پخوان امت علماء دی چکل آغی اسلام قبول کو د يهودو نه سواراونه اک عبد الله ابن سلام او دا عمر کې دا هم ټیک ده. او دیم قول دا ده چې مراد تینا صحابه کرام دي، صحابه کرام دي ته او تل علم ویلي دي قران کې داغي خبرو ګوره کنه دا بل شانتی ده. هغه په قران باندې یقین کوي، قران خپل راهنما ګني، روسرا شه مقابله کې د نور خلقو حال ګوره چې غساو فی آیات نه ذکر کړیو کنه چې دې څنګه کوشش کوي او په خپل کوشش باندې اعتماد ته چې موږ به کامیابیږو دا څنګه کوشش کوي ساو سای کوي او سای خو الله رب العزت په مقام د صفت کې بیان ای چومن اراد الاخرته وسعى لها سعيها وهو مؤمن اولئک کان سعیهم مشکورا. نه الله وی دا سعی نه ده، یو سعی مشکورا ده، نو د مؤمنانو عمل له د حق پرستو صفت ته، یو سعی مردود ده. دا دلته کې هغه بیان دی چې خواري هم وکړه، تستړی هم شو دنیا کې، عمر هم خراب کو، عیس جوړ نشو، خسرت دنیا ولا هغه داخله. وقال الذين كفروا ويا کسان چې انکار کړی دی د دعوی د سورته سبان چې الحمدلله صفاتونه د خدای توب او د کمال الله له نوی کنا غیر الله له وی څنګه مخ کې وی چې وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قیامت نه انکار کو بدل توي د قران نه انکار کوي د پیغمبر نه ویلی دی هغه کسانو چې انکار کوي د توحید نه هل ندلکم علی رجل ینبئکم ای خلقو خبر کو تاسو نه پداسی او سړی باندې چې ناشنا خبرې کوي دی جملې ته وګوره څومره د دې جملې نه الله رب العزت داغه کفر مونږ ته تاسو ښکار کوي موجونه وې د دې دا کفر خان ګوره پیغمبر په حق کې وې چې او سړی دې داغه نام نه خبروم اخو د نور په شان ته ښکار ده داغه نه ټوله دنیا خبر ده او تا تینا دا سڑے جوڑ کو لکه بس چی چتسو کی پی جنی نا او چرتا خکار شوی نیو او نچرتا سا عزتی او سا اکرامی دا سی دیتی جوڑ کو لکه دی بلزین چراغلی دا دمرا سخ عینات دی دی کافرانو دی پیغمبر سرخا یو بلتوی او سڑے میں اولی در اڑیر ناشنا خبری کئی تا تینا خیمہ وایا کسان چې انکار کوي د توحید نه هل ندلکم خبر کو تاسو لرای خلق علی رجلن پداسیو سړی باندې ینبئکم چې تاسو د دې خبرې نه خبرې ناشنا خبرې کوي اسنه خبرې اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید وی چې تاسو زره زره شې په هرې زری سرام څنګه زره زره شې په هرې زری سرام ګریو خام وړي کڼوړو خلق څنګه ډوډې پخې یو ته مېدا وی مېدا هغه ډیر نه نه د مزقتم دا معنا چې مېدا شې او دا سی شئی چی او پی کی باندیلو زیدہ سی حالت تورا سیتا سو نوائی چینکم لبی خلق جدید تا صبح بیا پا نوی بدن کی جوڑ شین بیا بوی جون دیکی گئے بیا با نوی بدن جوڑ شین تو گھرو تا دا سی خبری کی چی اغنی عقل منی نی نقل منی در دید قیامت نی انکار دی اذا مزقتم کل ممزقن دیر تاکید مرادی پا کل سر کل ممزقن بس دا سی چی تیرا ٹولو لی نشی پس باندی زکتی نمونگ تعبیر کو پا زری زری سر دنور مقت چی هوا گنتی اوڑی را اوڑی وی چی دا سی شے تا سو بیا پنوی پیدایش کی شے یو معنی دا دا تیمانا دا دا کل ممزقن دا هر انسان ځان له حالت ته دبلنا ولی سو خداسي چې قبر کې دین په خاورو کې خاورشي سو خداسي چې په هوا کې والوزی پته اون لګي اسی بکا سو صندوق جوړ کې وي جنازه ده څوک داسې چې پور باندې وسوځي او ایرېم پتن لګي چې سشوا څوک داسې چې زنده سره یو خو یو داږي کېډو ته لړ شي او بیا د کېډو نه بل بل لړ شي کېډه کې خوشې نه پات کی کم بل لاړ څوک داسې چې په بو کې مړ شي او میان یې خوري مزقتم کل ممزقن بیمرک حق دیکھو پا کپن کے شک دیکھن اگا خبر دا ٹول پا کم رات دوئی چا سر سچلو شی چا سر سچلو شی او دیوئی چی انکم لفی خلق جدید بیا بدا سی پنوی بدن کشی دا دین خخ کل بدن افترا علی اللہ کذبا ام بیہی جن یہ خجور کری دی پا اللہ باندی دروغا الله چرې دا سی خبرې نه کوي خدا د پی دروغ جوړ کړی ام به جن یا دې سودای دې په پوي غنا خبرې کوي بس دوه قسمه کوه یا خدای روغ دې لیکن په لې دروغ جوړ کړی او یا روغ نه دې سودای شوي دې نو سودای سره ارسو ویل کیای خبرې ډک نه معلومې چې څو احسن وي خلاص دا د پیغمبر د دې په ذهن کې دا مقام دی چې دا خبره یو ته دروغ وي او یو ته د لیوانتوب خبره وي مطلب دا دی چې د منلو نه دا ولي دروغ هم د منلو نه دی یقین په نشي کې دی او چې اوسلی لیونی یو غسوائی نوم پی خلق اعتماد نکی ټول خلق ہوئی کنا ویده دماغ صحیح ندی خوا دیکھ لیو سوی کل بل سوی داداغی خلق و اعتراض دے داداغی دنیا کی کوشش دے چی اللہ وی سعاو فی آیاتنا مقابلہ کئی بس نو بس چی کام پیاو کې کامیاب نشي نو بل تلا سواچی بل تلا سواچی عمر د دنیا ټول پدی کې تیر کو قیمتي عمر پدی کې صرف کو الله جواب کوي بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید دا څنګه ده بلکه هغه کسان چې یقین نکوي په قیامت باندې دی خو په عذاب کې مبتلا دي هغه عذاب څه دی او ضلال البعید هغه گمراهی ده چې ډېر لري ده د حق نه دالو کې یو بل کې تلازم ثابت کړ چې دا گمراهی او د عذاب یو شی دی هیڅ فرق پکې نشته و دمرا دا چه هغه یو په دې دنیا کې اثر کوي او بل په قیامت کې اثر کوي. چا باندې چې عذاب راشي دلته نو هغه ته پته ولګي کنه او وچران شي نو هغه په قیامت کې وته پته ولګي چې دا خو دنیا کې په عذاب کې پروت ومه فی العذاب والضلال البعید. نور پسې زورنه دا او زجر دی او تفصیل کوي د عذاب چې څنګه په عذاب کې دي. هغه خو خوشاله خو خوشاله دي خو روغ موټي او خمستی کوي دنیا کې او مزي کوي. الله رب العزت وی چې دی په عذاب کې پراته دي. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم دي دومره نګوري او سوچ نه کوي اغه اسمان تا چې د دې مخ ته دی او ما خلفهم او اغه زمکه تا چې د دې نه رستو ده. من السماء والارض دا تمراد اسمان ته ما بين ايديهم وي او زمکه ته ما خلفهم وي. اسمان څنګه مخ کې دی او زمکه څنګه رستو ده. وی زکه چې انسان سترګې وغړي نو په اسمان لګي بر دې نه ګوري خیر دی او نظر وې په اسمان لګي او چې ښکته وګوري نو زمکه ده. نو مطلب دا دې نه دی چې ګنې په دې مسافت کې مخ کې ورستو دي نه په نظر کې مخ کې ورستو دي. اول نظر دے انسان پاسمان باندی لگی نو بین ایدیهم نو بیا رستو نظر یہ پزمکا باندی لگی نو ما خلپاهم دا رستو شوکن مخ کے انسان نظر کی اسمان تا ارستو بیا نظر کی زمکی تا. چیغا اسمان او زمکا دی ولی اللہ وی اسمانم دا دید پارا عذاب دے زمکہم دا دید پارا عذاب دے دی دور نیر ریگی. یو مطلب چی مونگا سنگا دا اللہ دا حکم خلاف کو مونگا خورا بن کلیو تکہ یو سڑے اونی سے یو بن یہ کی پاگا دا ہوکی کوٹر گاٹ وطا ہوئی کسوت ہوئی نو بر اسمان دے کت ازمکہ دا الله بن کړی دي او دی هغه څه چې دین سوچ نه کوي او فکر نه کوي چې ګنې مونږ آزاد یو مونږ ته څوک څه نشي ویلې. من السماء والارض دې میداوي چې لا یؤمنون بالآخرة دی قیامت نه مني. دا قیامت ډیر ګران کار دی. الله وی اسمان ته وګوره زمکه ته وګوره چې دا مې پیدا کړی دي نو بیا تاسو نشم پیدا کولې. ها انتم شد خلقا ام السماء تاسو پیدا کول ګران دي اسمان او زمکه. ان نشا نخسب بهم الارض الله وی ککل ازما اراده وشي نخخ بے کما غرق بے کم پدیز مکہ کی لکا قارون عذابو ندی کنا تدید پارخو سواب یوزے نشتا ٹول عذاب عذاب دا سے خلقو دا پارخا کمونگا اغوالو نخصب بہم الاردان غرق بکو دی لرا پز مکہ کی پوچ از مکہ چی نواغی تا خصف ہوئی اجه بو کی ناغه تا غر کوئی او نسخ تعلیم کے سفم من السماء یا برا ورزو پدی باندی ٹکڑا دا اسمان کتاهم عذاب ندی برهم عذاب ندی او اللہ تجربہ کڑی دا پی سمرے غر کڑی دنیا کی او سمرے باندی دا اسمان نکانی ورولی دی چا باندې ور ورول دي نو ولي وسنه شي کوله او دا دی امت خصوصیت ته چې الله رب العزت په دی باندې هغه عذابونه بند کړی دي. ځکه نبی علیہ السلام درې سوال کړیو کنه چې الله زما امت په آسمانی آفت باندې او د زمکه په آفت باندې محلا کین تک بخوانی قومونه الله وی قبول شوا به وی چې الله زما امت باندې دشمن مغالب کین دا سی پی غالب شی چی بلکل بیخ بنیادی و باسی چی دا مسلمان نم پا دنیا کی نئی اللہ وی قبول شوا ای با درے میداوی چی اللہ پلمین کی یو بل سر چیرمی و یو بل وجنی و قتلی ند دین بچ کی اللہ وی دا بئی دین بن بچ کی او یلبسکم شیعن ويزيق بعضكم بأس بعض ده عذاب ده کنه چلاوی گڑ وڈ باوم کم گڑ وڈ باو کم شیعان ڈلی ڈلی باوم کم او بسکم بعضو تا عذاب ده بعضو دلاسنا خلق بسو بلسو بلسو وی چه ده ده غیر ده ده مذہبی اختلاف ده اگر شیعگان دی دا تا سنیان دی مذہبی اختلاف دی سوک بوئی دا سیاسی اختلاف دی امانس که اللہ رب العزت وی اس نشتہا خویل بسکم شیعان عذاب دی دریم قسم چداو پا دی امت باندی نو بس اگر پی شورو دی ادی وقت کی قسم دزمو کی سر لراغل پیو بل لگیا دی کنن دیتا عذاب ہوئی دا اللہ طرف او باقی دا حدیث کر راغلوی چی دا آخری تا قیامت تا علامون یو دا علام دا علم با کم شی جہل با دیر شی زنا با دیر شی شراب با دیر شی اول حرج والمرج حرج مرج قتل و قتال تاوی دا با دیر شی تا ٹول دا قیامت علامات تی کنا دا ایس اختلاف نگه و دا اللہ عذاب دی چرازی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبُ یقیناً پدی دلیلنو کی چا اللہ بیان کرل دیر لوی عبرت و نصیت تی و دا ہر آغا بندد پارا چا اللہ تروجو کی ولی چا عبد منیبی کنا او غبر او ګوري او خکته او ګوري په سجده به پریوزي چې الله زه غوتا را ګر کړی ما زستانه نشم خو زه دې چته نشم تختې دې ک جن دې او ک انس دې سوره رحمان کی ویلو چې و تختې کنه ک تختې دې شه و تختې بس ما ته اجازه ته لا تنفذون الا بسلطان نشه تخته ده ناقل من انسان دا ده چر وقت اللہ تا بسجده پروتی چی اللہ دا بری نخیر کی یا اللہ دا خکت نخیر کی اسمانو هم دا عذابونو ڈک دی زمکو هم دا عذابونو ڈک دا وی اللہ منستان دا خیر سوال کنو ایس نشتا دا عبد منیب دا پار اسمانو هم دا رحمت نڈک دی دا برکت نا او زمکو هم دا رحمت و برکت نڈک دا اللہ دے ٹول مخلوق عبد منیب کی چھے اللہ تا رجوع کی توحید قبول کی نبیان پا آسمان کے عذاب شتا نپا زمکہ کے عذاب شتا عذاب خطول دخپل عمل نپیدا کی واخر